باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به باب دے پا بیان دا کچراہ دی پا مکروح والدا شکی چستنجا کی دیشی پاری سرا فکمکم سیزنو استنجا دا مکروح دا وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقما رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی لا تستنجو استنجام کوئی برو سے پخشن سرا ولا بالعزوان یونق ادک سرا فإنه بشك دا إنه زمير فتاويد مذكور سر دي روس وعزوان دوار طرف تراجير فإنه بشك دا حاشنا وذكي زاد إخوانكم من الجن داخو خضر مستاسدد فيرياننا دا حفص ابن غیاث دا د کوفی قاضی دی او داود ابن ابی هند دا مشهور عالم دی دے پیو سن یو کم سن یختنا حجرے کی وفات تے اور اب شعبی دے شعبی معامر ابن شراحی داری ابنی فقیح دے ایمام شعبی امائی اپنزو سو صحابہ مندلی دیکھ ایک سو تین کے وفات تھے امام شعبی او علقما دا خدیر دی عالمو دیکھ دوست کے اتم حجرائی کے وفات تھے علقما ابن قیس وید اللہ حبیب وی سنجامت وی در روز روز د دې تفسیر در نمک کې تیر ولا بالعزوان نفادك فإنه بعد إنه زمير دي عزوان وجود تراجير او دا روز دا ورطة تابيدي لکه قرآن کو ادارا و تجارتا و لہوا انفدو الیہا نگو رمک کی دی تجارتا و دی لہوی ذکر شے خو انفدو الیہا دی لیہا زمین تجارت پر آجے اپا دو لباوی دی دوارو پر آجے زکدہ ادو کی دی دیتو خوا او دا خاشنا د دوی د زناور تو خوا پروایت مسلم شریف کراغلی دی وی پیریان د نبی علیہ الصلات والسلام نزاد غفتے ہو تد اللہ حبیب ورسے اور آدو کے چد اللہ نون تیر آیات شو او تا تد آدو کے لاسو کے راوالے ندا بد غف نڈکی دمخشنہ و تزیاتا غفت او ہر یو روس و کشا داستا تد حیوانات و فراق بئی ندا اللہ حبیبی فدی دوار سنجام کوئی فننہما توام الجن دار تیریان توام دی تکت زناور و فراقم دار بنی آدم و مالکان و فراقی سابی دیشی وفل باب و قدی باب کی حدیث دا ابو حریرہ و سلمان و جابر و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نگو رضا روست زاد الجن وی خدا دے دید زناور و غزار لکا صحیح حدیث دن اسلیم شریف موارد اللہ رب العزت دی پدی لاسیو کی پدی عدو کی غحرا ولی دی پدی لاسیو کی پدی غحرا ولی خبر مسلم شریف کی دفعہ روایت راغل ہے توجہ کریں وہی ہر آدھو کے جد اللہ نم تیار شی نستاف پلاس کے مطابق وہ ہر آدھو آئے قبات تلمیدی شریف کی پر تفسیر رسول احقاف کے راغلی وہی کل عزم لم یذکر اسم اللہ علیہ ہر آدھو کے جد اللہ ممکنی آسو نصاب کلاتو کی بدر وحی نڈکی تا اللہ ممکنی دے آسو نگونا دا تارو کو آگئیو کہ جد اللہ ممکنی آسو ای دادو کی بدر وحی نڈکی بلکہ وحی نڈے آسو باب علماء دا سلکلی چه دا مسلم شریف روایت دا مسلمانان و جنات مبارک دے او دا ترمذی شریف روایت دا جنات کفار بارک دے خباب علماء کرامو دا جواب خفتگنے میں بارک ہوئی چه دا مسلم شریف روایت دا ترمذی بانی دا قوت سنت کہتے بار مانے ترجیح حاصل لگا اب آگے محدثین یو قائدہ ذکر کرے اے یو رائی یو خبر ذکر کی یو بلے ذکر نکی نو کم لچ خبر یاد ہے نو دغا یاد ان کی خبر حجت بھی پنے یاد ان کی وہ عباد اوقات کہ اللہ حبیب دو خبر فرمائے یو رائی یو یاد اکری بلکی ہرینا خبرہ یاد اکری نقضی ترتیب بانی دائستن جا پخصنو پادو کی ناروارا قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ وقد رواہ دل حدیث اسماعیل ابن ابراہیم روایت کرنے حدیث اسماعیل ابن ابراہیم وغیره نورو دداؤد ابن ابی ہن رحمہ اللہ نا انشابی اغد امام شابی رحم اللہ نا اغد القامنا اغد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نا انہو کانت بیشکت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم دید اللہ دے حدیث سر مرگر لیلت الجن پاشفید لیلت الجن کی الحدیث بطولی حدیث سرد اگدوالی نے ذکر کرے دا حدیث امام ترمذی په کتاب التفسیر د سوره احقاف کې ډېر ذکر کړی دی. احادیث دا سره القمر رحمه الله و ابن مسعود رضی الله عنه کوي چایا تاسو کې د ليلۃ الجن پښتي یو تن د الله د حدیث سره مرګره ناوی زمانه بغیر بر سوق مر ما ته به من نا حدیث کې مرګره نو خدا هم راوت من د الله حبیب یو شپو من د شینشتا او دې په مکه کې نمو وی چې څه شر نمو مشپډه را د تکلیف سره راکا تر دې چې موږ سبا کو نو الله حبیب د جبل حراب طرف نرا روانو نو صحابه ورته وی چې موږ خو به ګاډې را په تکلیف په تیر کړي نو الله حبیب یې تیریا مداری ما تراغنه وو نو زه ورته تلم قران ورته ولوستو نو الله حبیب لاله مونږه دا یو غنخ یو دای دور بلول او غنخ یو خېلی او دوی دا الله دا حبیب نزاد و غفتو وی هر غازو که جن اللہ من قیاد شی اتا سلا کو جراوالے آمستا سو کلا سو کی دو وقت نبکش او هر اپچا و روسار خاتنا داستا سو دو حیوانا کو فراد دے جن اللہ حبیب وی پدی سنجا مکوری داستا سو درون تو خدا اب ایسا خیانو رکھنے دے ایلا لیلت الجن کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کنو دی بارت کی روایات مختلف دی ویسر کے لیلت الجن سو پیری شوئے بعد علماء اس پک پیری ذکر کری یوم عالم تیز علامہ بدو دین رحمہ اللہ ارار کتاب اتام المرجان فی احکام الجان ندائی دی کتاب کے فرمائی دی چھے لیلہ تنجن شپک تیرے شر نپگاد اس کو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ پگاد اتے نو پگاد اتے نو اور وطانہ روایت اسماعیل صحو در روایت اسماعیل رسح در روایت صحب ابن غیاثنا والعمل علی هذا الحدیث او عمل قبی حدیث دے عند اهل العلم كنز العلماء اذي باب کی حدیث دے جابر رضی اللہ عنہ نا اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نا باب ما جاء فی الاستنجاء بالماء باب کے بیان دا حدیث کی چراغ دی بار استنجاء کول کی پوبو بانی طريقا حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي البصري قال حدثنا أبو عوانا عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي مرنا زواج كنا حکم کئی خفل خاندانتا ایستفی رو بالماء چی دید سنجا کئی پوگو فینی استحیهم ویزوت ورطوام نزد دین حیاتون قاتا ہے عراضی بی بی وی فین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلوہو ود الله حبیب چې داسې وکول استنجا دا د اسماعیل نه پس کوو کولا ور محمد ابن عبد الملك ابن الشوارق بالو عالم دې او دې په 244 کې وفات دې او دې د قصاده ابن دعامه ده توي دغه روایت کوي او دا امام قصاده 170 170 کې وفات ده دا معاذ بنت عبد الله العزويه دې ته ام الشهباء وي دا ډېر عبادت کوونکی و او دې علی رضی الله عنه او عائشہ بی بی رضی الله عنها نه روایت نقل کړي دي او دا دومره فرزګار او ګور زنانو کې لوی لوی عالمات دي رشي او تقوا دار علم سره چې تقوا او تقوا دا څنګه کما خامخ دی خلقو لده تقوا او د بزرگی او د نیکی پوزیشن جوړ کړي او باطنی معاملہ دی الله سره خراب نه نه دا منافقت دی ویدا ما معارا انہا تارت تحر لے شبیشو گیرتا او دی مرید تاجیب کو مغسر گل چیدے خوب کرے او دی تا پتر چی پا قبر کی بسن رو گت خوب بھی اے پا قبر کی بسن رو گت خوب دے بیا تر دیر اسپیلی پوری بدامنی پا کفارا مودت براتوی تو چی زانی کرو گلے ندی معاذا رضی اللہ عنہ بوی تاجد دی غستر گل رشودی دی او دی پوری چی پلی قبرونو کی بسن رو گت خوب بھی دا معاذا پدری اتیائن حجرائی کی وفات شویدہ قالت دی دی دی ویلی زنانا ہوتا چتا تو خاندان تور استقیبو چی سنجا دی کئی فوو زہرا کم ددوینا او دا اللہ حبیب چی دا سبی کول وفی الباب قدی باب کد جریر عبداللہ البجری او دا نسو دا ابو ویر رضی اللہ نمان الواحد تے حدیث دی جریر رضی اللہ عنہ تراغلی چرا اللہ حدیث دیو بانتا وردن نشوی و قضاء حاجت کونو دی جریر رضی اللہ عنہ ویماورت و لوٹت و بورا رم باغی سن شاو کا سن جیو کا اولا کی پخار اکیوان وی بین ضرو دارم بخاری و مسلم شریف تراغلی آنس رضی اللہ عنہ دی اللہ حدیث و بیت الخلال اسلو نزاو یو بلالکو من بدو بولوخ ورسر یو ندا اللہ حبیب بکو بو استنجا کولا او دایاتم دا قضاء علی مبارکنا نرشو فی رجال یحبون ان یتطوہرو واللہ یحب المتوہرین قضاء علی بکو بو استنجا کولا ندا آیات اللہ رولی بلو امام ترمذی وی قال ابو عیسا هذا حدیث حسن صحیح وعلیه العمل وفی عمل لپنیز اهل علم یختارون الاستنجاء بالماء ورکوی دی استنجاء قبوبانی و ان کان الاستنجاء اگر کدی استنجاء پکانو یجو اندهم دام دزی پنیز کافی کی ویدو ربی حدیث ندام سلم رووتا چی او سرے ستاپ و محارم و کنرے نو زنانا دے اغل تعلیم نور کئی بلکہ دار محرم و زنانا و دے بی بی وی اخبر و خاوندان لمو وائی جدا سے کئی اخبر و خاوندان لمو وائی جدا سے کئی اے استنجا پکام کافی کی فَإِنَّهُمْ اِسْتَحَبُوا الْاِسْتِنْجَا بِالْمَا خُبُوبُوا دَي مُسْتَحَبَ بَنَلِ وَرَاَوْهُ اَخْدْوَلَا دَيْهِ لَرَوِنِ غَرَا اَوْ قَدِيمَا نِوَائِ سُفْيَانِ سُورِ اَوْ اِبْنِ مُبَارَكْ اَوْ اِمَامْ شَافِي اَوْ اِمَامْ احمد و اسحاق رَحِمَهُمُ اللَّهِ دغه وایي چې چا د غرو د وګو په منځ کې جمعوالو کو په دغه لږه سنجا او تاسو وګورئ کنګا په ډېر خورادا خو که چا په یو اتفاق کا نو په وګو خو بالکل درسته را او په دغه کې سوګزان سنجا کوي دا په وګو نه کوي نو که څنګه دې د خپل مخرج نه تجاوز نه کړي نو په دغه لږه راځي قائم مقام تم شي